Мышка Пік-Пік і пан Абадран. Аднойчы прачнулася мышка Пік-Пік ад таго, што за сцяной нехта шкробся. Стукнула ў сценку ножкай, а адтуль яшчэ гучней: шкроб, шкроб, шкроб. Раззлавалася мышка, ускочыла і забарабаніла кулачкамі па тым месцы. «А ну сціхніце, дайце паспаць!» Пасыпалася тынкоўка, і ў сцяне ўтварылася дзірка, з якой паказаўся доўгі белы нос з ружовым кончыкам. Нос нервова нюхаў паветра. Мышка спалохалася і адскочыла. З дзіркі вылез белы аблезлы пацук. Ён меў доўгія вусы, маленькія чорныя вочкі і пакусаны хвост. Пацук склаў лапкі на жываце і ласкавым галаском звярнуўся да мышкі. «Дзень добры, вельмі шаноўнай пані! Няхай пані даруе мне за нечаканы візіт, да яшчэ без гасцінцаў, але жорсткім лёсам гнаны прыйшоў на выратавальны стук. Дазвольце пазнаёміцца, я пан Абадран!» Бедная Пік-Пік аж разгубілася. Ніколі так урачыста з ёй не размаўлялі. «Трэба паказаць сваю выхаванасць», – вырашыла мышка і падсунула гостю корак ад бутэлькі. «Сядай ужо, калі прыйшоў!» Сеў пан Абадран на корак. «Павінен заўважыць, дарагая пані, што ў падвалі гэтага дома ў мяне вялікія маёнткі, і маёмасці ў іх многа. Але сёння крыважэрны дзікі звер Морзік захапіў мае ўладанні. Скочыў я ў нейкую трубу, ратуючы сваё высакароднае жыццё, і каб не пастукалі вы літасць ва ў сценку, невядома, куды б я трапіў, а так маю гонар размаўляць з самай прыгожай мышкай на свеце». Пік-Пік была, канешне, рада чуць кампліменты, але ёй усё больш не падабаўся доўгі ружовы нос пана Абадрана, які настойліва паварочваўся ў той бок, дзе ляжалі мышчыны прыпасы. Нарэшце пан Абадран не вытрымаў. «А можа, пані будзе такая ласкавая, што пачастуе мяне гарбатай?» Задумалася мышка. Аднак узняла маленькі пластмасавы кубачак, што раней належаў веранічыным лялькам, адскрэбла туды трохі варэння ад сваёй коўдры і паставіла перад панам Абадранам. А ў таго ад голаду і спакусных пахаў аж вочы загарэліся. «Няўжо, пані, не ахвяруе беднаму выгнанцу кавалачка сала?» «Не», – цвёрда сказала мышка. «Ну, хоць скурку ад сала? Не! Ну, хоць панюхаць!» Мышка ўспомніла, што мусіць захоўваць шляхетныя манеры, і пайшла туды, дзе ў яе быў прыхаваны кавалак сала, загорнуты ў газету. Пік-Пік доўга стаяла над сваім салам, раздумваючы, які кавалачак можна ахвяраваць гостю, каб гэта было не надта многа, і ці не лепей будзе даць гостю панюхаць адну з газет. Але тут нахабны госць адпіхнуў гаспадыню і ўчапіўся ў сала. «Не дам!» – завішчала мышка і схапіла пана Абадрана за хвост. «Пусці, таўстуха, каб ты лопнула з кнарышча!» – крычаў пацук, спрабуючы ўцячы праз дзірку ў сцяне. «Мяу, Пік-Пік, што ў цябе за шум?» – пачуўся раптам голас коткі Піпіты. «Котка!» – задрыжаў пан Абадран і выпусціў сала. «Як гэта невысакародна!» – і ўцёк. Мышка падабрала сваё сала і адказала Піпіце. «Між іншым, да мяне тут паны шляхетныя ходзяць!» «Ну-ну!» – прамовіла Піпіта і пайшла. А мышка хутчэй пабегла ў веранічын пакой за пластылінам і старанна замазала дзірку, праз якую прыходзіў да яе госць.